heart, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue, and so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrop start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold? Ben trobats, amics tots, amb una nova edició del nostre espai del Club del Country, especial per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Heu pogut conèixer molts de vosaltres aquesta cançó amb la que hem obert el nostre programa, aquest Cold Cold Heart. Es tracta d'un àlbum antic que ens porta la música de Hank Williams Jr., recordat, això sí, Remembering Hank Williams, a càrrec del cantant de Honky Tonk, Big Bill Lister, nascut com a Weldon Lister, que va néixer el 1923 i va morir l'any 2009. Radio's Tallest Singing Cowboy, el cowboy cantant més alt de la ràdio, això es deia d'ell. Va ser un personatge que va treballar bastant amb Hank Williams Jr. i va ser un dels principals artistes que obria per als seus Drifting Cowboys, i també un intèrpret regular del gran Olopri. Avui escoltarem tres cançons d'aquest Remembering, com per exemple el gran clàssic There's a Tear in My Beer. Salutacions de Rafael Corbí, això és Club del Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You are my lonely mind. Into these last 9 years I have shed a million tears. You are my lonely mind. I'm gonna keep on sitting here. dear. You all my lonely mind. Ell va ser el primer artista que va enregistrar aquest There's a Tear in My Beer. Anys després li va donar la demo d'aquesta cançó al fill de Hank Williams, en Hank Williams Jr., aquest There's a Tear in My Beer. Ell l'havia enregistrat als anys 50. Va ser quan Hank Williams Jr. va decidir realitzar aquella cançó l'any 1988, utilitzant també la veu del seu pare, un enregistrament que va guanyar un Grammy i també un premi de la Country Music Association. Aquest homenatge a Hank Williams amb Big Bill Lister el tanquem amb el clàssic Jambalaya. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my. Me gotta go, pull the pillow down the bow. My one, sweetest one, me oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. Big guitar, feel free, joy and be gay. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. Tippy toes, Fontenot's, and the place is buzzing. Kim folks come to see Von by the dozen. Dress in style, go hog wild, me oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. We'll jumble on a crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle Demille. Big guitar, feel free, jar and be gay. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. down, far from town, get me a feel, and I'll catch all the fish in the bayou. Save them on the bayou, on what you need, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar, filled through jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Hem escoltat el record musical i amb una veu ja força gran del nostre primer protagonista amb el programa d'avui. I ara escoltarem una veu jove, femenina i country rockera. És el més nou de Christy Lamb a través del seu àlbum All She Wrote. Ella ens aporta en tota la seva vitalitat cançons com aquest, Broken Record. Sabeu molts dels que seguiu aquest programa i d'altres que fem el Club del Country que la música australiana m'encanta i escoltar els joves valors que ens arriben des d'aquell país encara més. Ella és una de les més fresques del que trobem en quant a vàlua musical. Ella és Christy Lamb i ella ens porta el seu nou senzill publicat a finals d'agost d'aquest 2014, la cançó anomenada Wish You Were a Cowboy. I wish this was a western town. You had on dusty boots. Somebody warned me long before you came. came passing through. Then I never seen your face, never would have heard your name. I wouldn't be up all night right now feeling this way. I wish you were a cowboy, you run off into a sunset with your restless soul and no regrets. You'd be so easy to forget. When you said you love me, I know it's just a lie. You'd hold me all night long, then leave with no goodbye. I wish you were a cowboy, I wish you were a cowboy. Then I'd have seen you smoking gun instead of staring out my door would come as no surprise. 'Cause even if I let you in, I never let you get that far. I know better than to ever let you need my heart. I wish you were a cowboy, you run off into a sunset with your restless soul and no regrets. You'd be so easy to said you love me, I know it's just a lie. You'd hold me all night long, then leave with no goodbye. Wish you were a cowboy, I wish you were a cowboy. Oh, I wish you were a cowboy. When you said you love me, this was a western town and you had on dusty boots. Somebody warned me long before you came passing. Christy Lamb ens arriba des de la zona que ens portava cap a Sydney i ja ha triomfat en diversos premis australians amb cançons d'aquest punt, com per exemple l'Old She Wrote, que avui no escoltarem, però sí que va començar a donar-se més a conèixer amb el senzill anterior, amb aquest Wish You Were a Cowboy, una cançó extraordinària que tanca la presentació d'aquest All She Wrote, d'aquest disc de Christy Lamb. És la cançó anomenada Love Me Tonight, estima'm aquesta nit. Shot if it's a long shot, give it all you got, show me. presentat a la Christy Lam, a tota la nostra audiència, Country Radio Estel i a Ràdio Principat, i ara el que farem serà escoltar cançons que ens porten Dick Carles. De tant en tant sabeu que m'agrada agafar algun dels àlbums antics que corren per casa meva. En aquest cas, des del 1988, el disc número 40 de la meva col·lecció en quant a compactes. Welcome to my world, de Dick Carles, d'aquest personatge, nascut el 17 de març del 1932 i mort el 1995. Un cantant que més aviat estava dins aquest country music, aquesta country music americana, però dins com un dels pioners del gènere, del subgènere musical de la música country, dels conductors de camions, el trucking, que se'n diu trucking genre, el baró de la música country, així era conegut aquest artista nascut a Fort Fairfield, a Maine. D'aquest àlbum escoltarem tres peces d'aquest Welcome to My World, començant amb el Traveling Blues. My good gal had gone. Well, I woke up this morning. She really had done me wrong. I know it's not fair, but my good gal has done caught it. Well, I'm going away. I'm leaving today. Dick Carles, també més conegut perquè portava un parche a l'ull dret, va triomfar en les llistes americanes de senzills amb diverses cançons, el 1965 amb Up Thompson, Every Mile, que va ser un número 5 a les llistes americanes, i als anys 60, mitjans dels 60, va obtenir prou èxits també amb aquestes llistes. Després dels seus èxits, als anys 70, Bacon Wheel Cannonball i Hard Hard Traveling Man, va continuar enregistrant, i el Welcome to My World i Just Mother of Time es van enregistrar en Noruega Noruega l'any 1987 i van ser, recordo perfectament, èxits importants a Europa, especialment a Noruega, Alemanya i el sud d'Europa. D'aquest disc sentim una altra de les cançons que ens porta, el Wrinkled, Crinkled and Weighted Dollar Bill. Got a mess of blues on my mind and at least a million miles behind me and all that I've got between me and Pauper's Hill is a wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Lake Michigan wind sure is cold and I need me a jacket for my shoulder. I can get one at the surplus store, cheap cotton twill, with my wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. For I'm not bound and never will be to a wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. It sure smells good outside the bakery as I stand and let the smell flood over me. They sell them the old goodies cheaply, could eat my fill with my wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Transients are welcome, says the sign. One half gets the room, the other the wine. But tomorrow would start right on time. Darn I will, with my wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. For I'm not bound. Lake Michigan waves hit the beach. There they break and wash across my feet as I throw it just as far as I can into the chill. My wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. For I'm not bound and never will. Not bound and never will be to a wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. La presentació d'aquest disc, el record musical d'aquest disc a Country Radio Estel i a Ràdio Principat en Rafael Corbí, Welcome to My World 1988 en Dick Carles, amb una darrera cançó que triu d'aquest disc. Someday you'll want me to want you. Algun dia voldràs que t'estimi. No, I won't want you. that someday you want me to want you. When I am strong for somebody new, and though you don't want me now, I'll get along somehow, and then I won't. No, I won't want you. Estàs escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Her head rolls back and forth against the pillows of her long black shiny hair. As she contemplates the ecstasy of some other love that now she wished was there. She could only realize that the love he has could beckon her command. Instead of laughing endlessly and pushing back advances with her hands. Every night he sees her, leaves a nightmare of illusions when she's gone. And it leaves a longing feeling in a man. The pain that lingers on. The gaudy goodbye can't replace the girlish giggle of her sweet hello. But tonight he's made his crumbled mind up that he'll never ever let her go. Too many nights he's washed her teeth, shifting all her weight from hip to hip. And with her hands brush back the fallen strands that cover up her satin lips. She struts upon the stage and her fallen victims are calling out for more. She leaves them stranded helplessly and exits to her dressing room. Cançó que es traien d'un disc que ja hem presentat al Club del Country, no Radio Estel, sinó al Club del Country general, és el darrer de Lee Ann Womack, aquesta cantant nascuda el 19 d'agost del 1966 a Jacksonville, a Texas, i que ens ha portat el seu darrer àlbum The Way I'm Living, un disc que ja ha extret algun senzill a les llistes americanes, com The Way I'm Living, present, però que no ha entrat en cap d'elles. Nosaltres el que hem optat amb el programa d'avui és per escoltar alguna de les cançons, magnífiques cançons, que al meu entendre en forma part, com aquest tema anomenat Tomorrow Night in Baltimore, una cançó que ens portava la composició en Kenny Price i que seguirem escoltant perquè hi ha cançons maquíssimes. All His Saints, una peça original d'una intèrpret que a mi m'encanta, com és Mindy Smith. Canta Lee Ann Womack, una de les meves artistes preferides de sempre. I will one day hold hands with my eternal family in his presence. will one day be above his servant angels in Zion, and all his saints will have the mercy of a life eternal. Aquest àlbum, aquest The Way I'm Living, que és el setè àlbum d'estudi de Lee Ann Womack, que és una, com he dit, de les meves artistes predilectes de sempre, des que debutara anys enrere en el món de la música, amb una cançó que em va captivar, el primer senzill que em va publicar. Després en van venir d'altres, era aquell Never Again Again, però l'I Hope You Dance, el seu senzill del 2000, és un dels més recordats, arribant al número de les llistes americanes de música country. Bé, de Lee Ann Womack i d'aquest àlbum que us estem comentant, acabarem per escoltar una darrera cançó, Out on the Weekend. Aquesta és la peça que versiona a càrrec de Neil Young, i des que la van posar al Club del Country que hem tingut més sol·licituds de tornar-la a escoltar. Aquí la teniu. Think I'll pack it in and buy a pickup and take it down to LA, find a place to call. One I'm thinking of La música de Leanne Womack ens ha dat el record musical des del 2003. Avui escoltarem les cançons de Rick Trevino, intèrpret nascut a Austin, Texas, el 1978, que durant certs moments va ser prou important dins la història de la música country. In My Dreams volia representar el retorn amb un àlbum que ens portés al country, amb aquest toc de música llatina que diversos artistes ens havien portat. Ell va escriure o escriure al costat d'alguns altres compositors gairebé totes les cançons de l'àlbum, excepte el tema final, que va ser una versió del tema de Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman. El tema que escoltarem és In My Dreams, precisament el senzill, que va estar a les llistes 20 setmanes i quasi bé arribant a ser un top 40. Rick Trevino. I used to think I was the only one who never knew what it was like to fall. But you came along and changed all the rules that day, and just for a moment I had it all. Un disc aquest que no va tenir el resultat esperat a càrrec de Rick Trevino, però que, segons ell mateix comentava als moments, li va obrir multitud de portes. Va ser el sisè àlbum d'estudi realitzat per en Rick Trevino i produït, com es pot notar per el so, per en Raúl Malor. Recordem que era el cantant, el solista i líder de la banda dels Mavericks. Aquesta cançó va ser In My Dreams, com acabem d'escoltar, el primer dels temes que anem sentint del seu disc. N'escoltarem més, un parell de cançons més ja per anar acabant el nostre espai d'aquest In My Dreams. El segon senzill va ser una cançó anomenada Overnight Success, un tema que va sortir a les emissores de ràdio, però que no va arribar a triomfar les llistes. Tan sols no va arribar ni a entrar. I'll be drinking cold coffee at a diner in Baton Rouge. I got a show there out of nowhere. We gotta drive straight on through to Oklahoma and Arizona. What's a thousand miles or two for a big star in an old car? This is all a dream come true. I've been living on easy streets. It's all worked out so perfectly. It's just part of the life, I guess, of an overnight success. There's a man out in California, says he's got a good deal for me. I might take it, I wanna make it, even if I gotta play for free. It's a small price for the big time. He told me this is just a break I need. You can't be serious, must be delirious. I wouldn't give it up for anything. I've been living on easy street. It's all worked out so perfectly. It's just part of the life, I guess, of an overnight part of the life, I guess, of an overnight success. It's just part of the life, I guess, of an overnight success. An overnight success. I guess an overnight success. I ja anem per al darrer tema del programa d'aquesta setmana. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Salutacions de Rafael Corbí. Com us deia abans, una versió tancava el disc, la de Bryan Adams, i per què no acabar amb aquest Have You Ever Really Loved a Woman? Salutacions i fins la propera. Adéu-siau. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really loved a woman. When you love a woman, tell her that she's really warm. Love a woman, tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? To really love a woman, let her hold you till you know how she needs to be touched. You gotta breathe her, really taste her, you can feel her in your blood. When you can see your unborn children in her eyes, you know you really loved a woman. When you love a woman, tell her that she's really wanted. When you love a woman, tell her that really, really ever loved?